अपना बहिया में धके जवन मान कर कके तू भुलाना चाहे हाय राजा जी अपना बहिया में धके जवन मान कर कके तू भुलाना जाए हाय राजा जी कवनो कसूर से जे दूर जादी होइबू जिंदगी के मिली सजा जी अपना बहिया में धके जवन मान कर कके तू भुला ना जाए हाय राजा जी जन्म जन्म के नहिया के बंधन तन मन पावन पिया प्रीत मोर चंदन जन्म जन्म के नहिया के बंधन तन मन पावन पिया प्रीत मोर चंदन पिया पिया कह सोझा आँखिए के रहा सब सुख साथे पाजा जी अपना बहिया में धके जवन मान कर कके तू भुला ना जाए हाय राजा जी तुहरा सिवाना केहू सपनों में आई दिल में सितार साथ बाजे सहनाई तुहरा सिवाना केहू सपनों में आई दिल में सितार साथ बाजे सहनाई हंस के हंसा जा सारा दुख भुलावा जा गोदिया में तू हूँ आजा जी अपना बहिया में धके जवन मान कर कके तू भुला ना जाए हाय राजा जी